Bueno, baixamos un pouquinho a música, vámonos ir a cidade de Lugo. Ajá, muy bien. Y me parece que estamos na Plaza Santo Domingo. Ah, sí? Sí, no centro de Lugo, na ciudad amurallada. E vamos a falar, pois, con doña Marga Vázquez. Muy boas tardes, señora Marga. Hola, muy boa tarde. Como boa tarde. Estamos aí nese Lugo hoxe? Bueno, pois estamos ben contentos, o ceo gris, a temperatura bastante baixiña, pero o que ten que son este tempo, así que todo ben. Moi ben. Bueno, e iso que ven o feito de que hoxe na nosa humilde radio nos reciba unha señora que resenta unha cousa que chaman Secretos de Galicia, non? Sí, Secretos de Galicia. Eu queríalle preguntar como foi eso de montar ese... Isto debe ser máxico, non? Con ese nome. Bueno, todo en Galicia un pouco máxico, como sabedes. Sí. Secretos de Galicia naceu, entre outros motivos, coa vontade de achegar non só o axente galega, como é verdad, pero de achegar o público, aos peregrinos, a xente que viña a visitar as nosas cidades e as nosas vilas, achegar o produto galego presentado pois dun xeito gourmet, cuidado, respetando sempre as recetas tradicionales e incluso algunhas pues, dándolle un toque de vanguardia, de actualidade e creando tamén produtos novos. Porque aí incluso licores pode haber, en fin, vexo que hai hasta incluso pan. Sí, efectivamente, traballamos con pan da terra, con pan galego, xente o trigo de país, traballamos licores, pois os que facemos aquí con de augardente, licor café, crema de augardente, tamén temos un montón de unha sección con un montón de produtos de castaña, tanto en almíbar, como confitada en chocolate ou en cremas para untar, produtos de galletas, enformados grandes, pequenos, repostería con almendra, tartas celta con noce, castaña e mel, bueno, unha variedade de varios tipos de mel. Esa sí que, a tarta esa sí que é tradicional, nada máis e nada menos que celta. Pois é celta, efectivamente. Temos unha das nosas tartas, a tarta peregrina, que é a tarta pois un pouquinho máis clásica, que a quisemos incluir tamén, porque representa moito a repostería galega, a repostería do Camiño de Santiago. Pero nos dimos conta que efectivamente a almendra non nace en Galicia. Entón, xunto, paralelamente, coa tarta peregrina, que a xente que vende fora, mesmo nos gustanos moito tela, nas nosas sobremesas, fixemos outra, en vez de almendra, nos e castaña, e en vez de azúcar, que tamén vende fora, pois mel galego. E con iso naceu a tarta celta, que vai coronada cun trisquel, en lugar, pois, unha cruz de Santiago ou unha vieira, como é o caso da nosa tarta peregrina. Que ten que ver o asunto de... Secretos de Galicia con unha cousa que últimamente está moi de moda, que é o asunto do crowdfunding. O crowdfunding. Eso. Bueno, pois é un xeito, pensamos, un xeito de ampliar a empresa e de poder chegar a máis lugares, pois un xeito de financiación. E, bueno, pois nos apuntamos nese xeito de pedir, ¿no? Bueno, de ofrecer un espacio para recibir aportacións para facer medrar a empresa e facer medrar a todos os obradores artesanales de gastronomía que están na nosa rede. E a participación comeza con unha aportación mínima, pequena, grande ou como? Sí, a aportación mínima é moi baixinha, a partir de 50 euros. 50 euros tan só? O sea que eu só podo ser accionista con 50 euros? Sí, a partir de 50 euros, simplemente entrando na página secretosdegalicia.com ou impulsa secretosdegalicia.com, sí. Pois se ve, explicamos un pouquinho a historia, de onde procede, todo o portfolio de produtos que temos, os obradoiros nos que elaboramos os produtos que temos no noso portfolio, e explicamos pois un poquinho que como se pode facer a aportación, que se obtenga a cambio, bueno, un poquinho explicamos en profundidade como é todo o sistema. O sea que produtos gourmet nada máis que por 50 euros. Sí, sí. Unha aportación, sí, para para facer medrar a empresa en función de unhas franxas, digamos, de aportacións, pois obteñen uns beneficios ou outros dependendo da cantidad aportada, lóxicamente. Mm-hmm. Bueno, aparte, lóxicamente, dilo ti, pero que acabades de recibir ser galardonados na plataforma como mellor plataforma da Unión Europea. Sí, a plataforma de crowdfunding coa que estamos traballando, a verdade é que é unha plataforma moi seria, moi transparente, e efectivamente recibiu fai moi pouquiño un premio por facer as cousas ben. O sea que non hai tarxetas desas de colores raros. Perdón? Que non hai tarxetas de colores raros logo nese traballo que estás a facer, e que nos queremos gabar, e que no, queremos felicitarvos precisamente por eso, non? No. Aquí non hai nada raro, é todo moi transparente, e a verdad, como pode ver calquera entrando ou investigando un poquinho, pois é todo dun xeito tradicional, unha rede de cooperación de distintas empresas e de distintas empresas de distintos obradores nos que deseñamos o producto e traballamos conxunto para levar de Galicia para o mundo un montón de produtos de calidade que hai na nosa terra. Uh-huh. O sea que, perdón. Sí, tedes pois aí un gran obradoiro, porque tamén, se por exemplo quero dicir, bueno, pois vou agasallar a miña tía cunha cesta ou cun baúl, podo facelo. Uh-huh. Efectivamente, ahora estamos en la campaña de Nadal, donde moita xente se plantexa ou empresas que queren agasallar pois con alimentación aos seus traballadores, a modo de recoñecemento ou mesmo particulares, que moita xente estamos elexindo regalar gastronomía, porque é certo que algo que gusta, que se comparte e que, bueno, ao final non acaba quedando algo por aí na casa, medio a veces sí. Que non sabes moi ben que facer, pero a gastronomía é sempre un motivo de recibir gratamente. Entón, temos pois desde cofres de madeira con contidos variados, a distintos precios, tamén nos cestas de láminas, as tradicionais cestas de láminas de castaño, onde tamén incluímos produto, en ambos os casos quedan tanto despois, unha vez que se valeira, quedan pois o cofre de madeira ou a cesta pois para distintos usos. Tamén nos encargamos, se alguén, por exemplo, unha empresa, un particular, pois é que quero facer X regalos, pero un ten que ir para Madrid, outro ten que ir para Coruña, outro ten que ir para Bilbao. Bueno, pois eso tamén o arranxamos nós, en cas direccións, que decir, tamén nos encargamos de facer chegar o punto xeográfico requerido, o un baúl, un cofre de secretos de Galicia, unha cesta ou que cada quen guste de secretos. Uh-huh. O sea que ya secretos. Amigo que me fai gracia é o cesto, o de mimbre. Que eu chamolle peselo, un peselo. A cestiña de láminas de castaño, ¿verdad? Sí. É moi chula, é unha cesta que non é moi grande, sí. Un tamaño intermedio, bueno, ten un multitude de usos, pois despois terminar cos secretos de Galicia que van dentro, que é inevitable en pouco tempo, pois queda pois para distintas cousas, desde froiteiro, paneira, para poñer revistas, para poñer como servilletero, bueno, un montón de cousas, ou para volver a encher con produtos de secretos. Exactamente, porque eso pois vale hasta incluso pre... se fora a miña nai, pois estaría facendo calceta e ganchillo seguido con ela. Efectivamente, para poñer os novelos de lá ou para poñer as agullas, efectivamente. Sí. Entón, cualquera persoa que desexe poñerse en contacto con vos, ponse en secretosdegaliciablogspot.com e pode demandar cualquera dos produtos que existan. Ou tendes un catálogo especializado. Pode demandar calquera dos produtos. Ahora mismo estamos acabando de poñer a punto a tienda online, pero, por exemplo, fai pouquiño que nos chamou unha clienta de Bilbao, que como viu que quería facer un agasallo, que la é galega, aínda que viva ali, quería facer un agasallo de produtos da terra, entón pois nos chamou por teléfono, porque ainda non estaba operativa a Tecnoline, que estará nada nuns días próximamente. Sí. Simplemente nos chamou por teléfono e enviamos o catálogo, que tamén bueno, un enlace donde pode descargar os catálogos e velos en directo pois no seu ordenador ou no teléfono, e pois simplemente nos fixe un pedido cun método sencillísimo de toda a vida, que é un ingreso bancario, e enviamos o paquete no día que la necesitou e co pedido estipulado, e así de sinxelo. Facemos chegar Secretos de Galicia a calquer parte. Bueno, eu referíame que se algunha persoa interesase por un detalle personal, ou sea, un viño de Valdeorras, un poñamos por caso, non? Que ao mellor non o tedes no catálogo. Poden solicitalo e vos sodes capaces de poder coordinar de tal xeito as cousas para poder facerle chegar, non? Tamén traballamos con billetes de denominación de orixe. A eso me refería, sí. Sí. Temos, de feito, un catálogo colgado na web que incluye viños de denominación de orixe. Logo hai unha cosa moi importante, estamos falando, bueno, estamos contando a venta o detalle, digamos, a venta directa o consumidor final, pero traballamos doutro xeito, tamén que quen quere, bueno, de feito estamos en outros puntos de Galicia, en outras tendas, pois en Santiago de Compostela, mesmo no aeroporto de Santiago, no barco de Valdeorras, estamos en distintos puntos de Galicia, e próximamente tamén estaremos pois é moi probable que en Madrid, en outros noutro punto de xeografía da península. A ver cando chegas a Cataluña. Pois, efectivamente, estaba falando un poquinho para eso. Xa temos tamén unha consulta incluso para levar pasillas para Canarias, pero, bueno, estamos abertos a explicar o modelo de negocio, a promocionar, bueno, que a xente que esteña interesada en poñer temos o modelo de franquicia ou de microfranquicia, é dicir, que alguén que quera que ir a ter na súa vila, na súa localidade, unha tenda como a que temos en Santo Domingo, que é unha tenda donde se venden todos os produtos da marca Secretos de Galicia, ou algunha tenda de alimentación que xa este en funcionamento, pois unha microfranquicia, un corner, unha parte da tenda dedicada aos nosos produtos. Eso tamén é outro modelo de negocio. Entón, aparte de mandar directamente produtos a donde haxa demanda, pois tamén traballamos con empresarios ou empresarias que teñan un local, ou que vayan poñer unha tenda, ou que ir a montar unha franquicia. Acabamos de ver precisamente no Facebook os cofres os cofres Secretos de Galicia e os viños de denominación de denominación galegos. O sea que cualquier cousa que unha persoa desexe, non sei, as roscas de Porriño, non? Pois a mellor son capaces de chamarlos a vos e vos facedes de intermediarios para que poida chegar o demandante, non? De momento acompañamos o que o produto de Secretos de Galicia de alimentación, acompañámolo con viños de denominación de origen. É un caso puntual que fixemos concretamente para os cofres de Nadal. Sí, porque, bueno, é unha época do ano onde se demanda moito esa combinación de produtos de gastronomía xunto con viños. E dixemos, bueno, pois que mellor que os viños, algún viño, bueno, temos un montón, algo que elexir, que a nosa directora gastronómica, Mercedes González, tuvemos, bueno, fixenos unha selección moi interesante de viños de denominación de orixe en galegos. Bueno, entre eles, pois, algún espumoso galego para brindar tamén con burbullas do Atlántico, con burbullas galegas. Ajá, moi ben, moi ben. Bueno, neste caso concreto é do barco de Valdeorras, de espumoso co que traballamos. Moi ben. Destacarías algunha cousa especial dentro dos Secretos de Galicia? Un secreto que máis te fixou ilusión ou que está moi demandado? Non sei, algunha cousa que... Sí, dentro dos Secretos de Galicia... hai moitos produtos que funcionan moi ben. O produto, un dos produtos estrela e que nos acompañou dende o principio é a peregrina. A peregrina é unha pasta de té, bueno, un tipo galleta, é unha vieira en pequeniño, e ademais elaborada con almendra. E se recorda na forma, no sabor, é un pouco tamén unha acollida, unha homenaxe a tantas peregrinas e peregrinos que veñen a nosa terra buscando chegar a Compostela e máis tarde ver a posta de sol en Cabo Touriñán ou Fisterra. Entón, sí, unha peza polo seu tamaño, pola súa forma, polo contido en almendra, unha peza moi rica, moi demandada. E por outro lado tamén están os bombos recheos, que, bueno, é un contenedor universal, que é o cacao, chocolate, pero son bombos galegos, e se coñecen ben que son galegos polo contido, deteñen contido, son bombos recheos cremosos con distintos sabores galegos, como pode ser o licor café, a crema de aguardente, a aguardente branca, a mel de Galicia, nos do Caurel e a moras do Camiño de Santiago. Mel de Galicia, un dos bombos, es, deses bombos xa temos probado, que se chaman, uns que se chaman vianos, que precisamente se fan en Viana, sí, do Bolo. Bembos que tan. En Viana do Bolo, o sea, sí, que tendes que... Pedir. O noso deseño é o deseño é un deseño dun bombón planiño de 6 mm de espesor con 36 mm de diámetro, no que vai unha capiña fina cunha, bueno, digamos que son recetas propias de deseño de Secretos de Galicia, en o que van no interior sabores galegos como vos comentei antes. Sí, está ben. Ademais, en releve, le van a forma en relieve do petroglifo. Ajá. Un petroglifo que o logotipo de Secretos de Galicia, un petroglifo que existe de verdade, vamos, que un petroglifo, sí, real. Sí, sí, sí, además estamos lo vendo aquí. Unha pena de Marín en Penago da Lleira en Campo Lameiro, efectivamente. Sí. Campo Lameiro, que a zona petroglífica de Galicia por excelencia, ¿non? Sí. Bueno, pues moitas gracias. A ver, teremos que chamarte en outro momento, porque sabes que a radio sí, danos o tempo moi xustiño, pero que cando que irades, cando sí, que irades. Incomodaremos depois noutro momento. Sí. En secretosdegalicia.com temos os números de teléfono para poñervos en contacto con nós, ou se o preferides por enderezo electrónico, en calqueiro momentiño, as tecnologías chegan a tu móvil, así que estemos donde estemos, damos vos a acollida e a benvida, por suposto, para todo o que necesitedes. Vos e todas as persoas que nos están escoitando. E aproveitaremos para facer unha comanda para probar, non? Pois non vos arrepentiredes, que para esa terra tamén mandamos de vez en cando algún paquete e repiten. Moi ben. Moi bo sinal. Moitas gracias, Marga. Agradecemos moitísimo que perderes estes minutinhos conosco. Volveremos a molestarte en outro momento para que nos vayas dando novidades con respecto non solamente aos produtos, sino tamén a eses premios que ides acadando cada ano. Pois non é unha molestia, é un placer, e estou vos a dispor cando que irades. Pois moi ben, pois hasta outro momentiño e graciñas por atendernos. De acordo, gracias a vos. Hasta luego, Marga. Despedimos a Marga. Eu tamén me despido. Que bueno, pois con esta música, pois... Rematamos o programa. Rematamos o programa. Que lembren que o domingo de 1 a 3 estamos... pois, aunque sea enlatado, pero estamos aí que outra vez. Así que, amigas e amigos, un biquiño moi forte e hasta o xoves que ven. Música.